las estrellas de un cordón. Al balufío de plata, el no teu corazón. Eu no teu corazón. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Alumeame, luniña, alumeame con xeito. Se no me das una fala, esta noche no me deito. Esta noche darlle benvida ao noso correspondente, ela na Baixa Limia, non? Exactamente, vamos a ver se si falamos entonces con Xosé. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Bueno, xa sabes que, aínda que enlatado, nos sempre encantados de poder estar contigo e poder saudarte nestas vísperas de... Dos magostos de defuntos, de San Martiño... Exactamente. En fin, todo esto. Sí, todo eso se nos acumula ahora y diante, ¿no? A ver si permanece por menos este tiempo tan agradable eso. Que hay ahora. Entonces... Que no vaya a chover ahora a fastidiarnos las festas estas. Ya que chegou hasta ahí, que espere un poquito. De cogumelos, que hay muchísimos también, últimamente. También. Bueno. Sí, además que hemos hecho un tempiño, pues ahora esto debe estar os aficionados a... Sí. Claro que sí. Hombre. Bueno. Felices ahí buscando por todo esto. Muy bien. Sí. Hoy tenemos un privilegio especial. Además, tenemos que, a persona que tenemos otro lado de contertulio, tenemos que felicitarla muy, muy grandemente, puesto que, bueno, ven de recibir algún moitos premios y aún deles está ahí pertiño, ¿no? Que tuve esa ocasión de estar ahí con él, ¿no? Efectivamente, o do Contomista. O do Contomista, exactamente, sí. Sí. Sí. Hombre, ese eu supoño que José María Aguileta, claro, non é unha persoa que non sona moi familiar aí en toda a comarca de Baix de Bregada, de Cataluña, porque estuvo connosco 7 anos aí, cada fin de semana foi un constante, se merece un monumento claro. A emisora de Radio Cornellá. Para no ser un histórico. Sí. Un histórico, sí. Claro que sí. Bueno, pues damos ya bienvenida entonces a don José María. Buenas tardes, don José María. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Gracias, muy bien. Bueno, nos encantados de poder volver a escoitarte aquí nestas ondas hercianas. He de saudarte concretamente, puesto que gracias a José... bueno, en primer lugar, aproveitando as palabras de antes, pois eso, felicitarte por ese premio, non? O agasallo que ben merecido. Sí. Bueno, moitísimas gracias. Eu, a verdade que tamén é un placer volver a falar con vos, non? Despois de tanto tempo, de outro día, cando atopei a José, pois me volveu a falar de Radio Cornellá e a verdade que foi unha sensación... Vamos, máis que unha sensación, unha experiencia moi boa, porque nos permitía falar de patrimonio, nos permitía falar de moitísimas cousas, eu creo que ademais cunha lenguaxe moi coloquial entre nós, non? O cual, bueno, penso que vamos, o que ten que estar agradecido a Radio Cornellá, pois son eu. Non, somos nós que ademais axudábanos a culturalizarnos, verdad, Xosé? Sí, eu creo que foi un soplo de ciencia, de cultura, de conocimientos, de valoración do noso que tuvemos aí durante cada fin de semana. Era agradabilísimo, eu creo que é unha forma de divulgación de estes conocimientos, de conocer o noso moi profundamente, dese especial forma de comunicar que ten Xosé María Galita, que é un auténtico monstro, ¿no? Que sempre está a investigar, que sempre está a traballar, sempre está a facer cousas, verdad? Home, dende o momento que escollen esta profesión, pois non podo facer outra cousa, non? Eu, vamos a ver, sempre, aínda que sone atópico, eu son dos que cree que tuvo moita fortuna, porque podo darme a vida pois coa profesión que eu sempre quise, de moitos anos, coa de arqueólogo. Primeiro, bueno, estuve excavando por aí, tuve unha empresa de arqueoloxía, o sea, estuve en... pois neste mundo hasta que ahora pois que estou máis estabilizado como arqueólogo municipal no Concello de Ourense, o cual podo ter dende a cotidianidade pois e disfrutar desta profesión, ¿no? Hai que abordalo con respecto a ese traballo que está facendo en Ourense, a ver como está en ciernes ou non, ou en estudio, o asunto do hotel daquel das Burgas, aquel hotel que tiñan pensado facer un grande balneario, un macro... Sí, sí. Bueno, como vai eso? Vamos a ver, eso eu quero separalo do meu traballo, non? Que facer. Non, por eso non. Dixen abordalo, non? Perdóname, non. José María, pero dentro da familiaridade, non? Non, sí, non, sí, non vos preocupedes. Vale. Para mí, falando con vos, me sinto na casa. Vamos, vale, non, vale. Non hai... Mira, non nos separo, non porque non queira saber nada del, porque se fixemos un control arqueolóxico da obra, que logo quedou parado. Sí. Unha obra que quedou unha vez que digamos, elevaron a categoría da TIC todo en torno das Burgas, como categoría de territorio histórico, por ser, digamos, unha parte importante de nacemento da cidade, donde confluían os mananciais, que moi ben coñecedes, con outros restos romanos que logo fomos atopando polo entorno, pois entón, digamos que esa nova figura xurídica impediu a construcción do balneario. Vamos, dese hotel. Dese hotel. Esa especulación. Sí, digamos que formas... tiña, bueno, unhas plantas, alturas excesivas, tiña unha serie de elementos e que queda fora, por sorte, tamén do ámbito arqueolóxico. Queda do que fixamos despois. Pois o que pasa é que o noso punto de vista sería que o binomio arqueoloxía-termalismo pois é un, digamos, un recurso turístico de primeiro orden, non? Aquí en Ourense, despois de ser unha das cidades máis importantes de Europa, a máis importante nese campo, non, do termalismo, non? Claro. Sí, porque o caudal, bueno, como moi ben sabes, Xosé, digo, de refirme máis a Xosé porque está máis por Ourense. Sí. Él, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ademais o coñece moi ben, porque meteu as mãos nas Burgas moitas veces, en moitas ocasións, se tuvo a oportunidade de comprobalo, ¿no? Que tanto por caudal como por temperaturas, pues, andar máis, sí, digamos... E para curar as mãos tamén. para sí, curar todo. 60 grados mata cualquier... cualquier microbio. Sí. Y bueno, además, menudo sabes, susto me viene cuando, cuando me tengo las miñas. Sí, sí, sí. Hay una lenda muy bonita en Ourense que di que que mete as mans nas, nas fontes das Burgas que case en Ourense. Non sei se cheguei a tempo para contala ou non. Pois, pois eu, además, eu estou entrenadísimo de meter a man na auga quente, porque, claro, aquí podo entrenarme aquí no, no balneario de Río Caldo, que tamén chega lle ben de temperatura, sí. Non? Tamén, tamén, sí, sí, sí. Sí. Bueno. Sí, porque son moi semellantes, sí, sí. Sí. Galicia te está ten abondo en, sí, en cuanto a augas termais. Lógicamente, bueno, pois pues, si Ourense considera ese capital do termalismo do norte, pois pues, se é importantísimo. Bueno, e o que dice, pero de todo Galicia que máis é o Ourense. Que máis é o Ourense? Quizáis. Sí, sí, no, é bueno, o José María o que nos pode dicir. Non só a cidade, sino unha provincia, como moi ben decía Xosé ahora, porque temos balnearios pois na zona de Laias, en Río Caldo, en Baños de Molgas, Carballiño, Partovia, é decir, a propia configuración xeolóxica con esas fendas, con esas grietas, permiten un termalismo moi moi activo, ademais que parece que é decir, que está concentrado nuns terrenos, non? Nuns espacios. Elevando un pouco o tema hacia donde, digamos, me tira un pouco, que tamén leva explotado polos romanos dende sempre, non? As cidades con nomes de Aquis. Claro. Pois a coa calidad, e temos aí tamén Aquas, pois Aquis Quercenis, Aquis Originis, hai un territorio moi próximo, non? Na Baixa Liña, uns manantiais en Ourense, donde hai pouco, eso sí que me gustaría contalo, se me permitides. Sí, sí. Cando se empezaron, digamos, facer os traballos de excavación arqueolóxica, previos á preparación da contorna das Burgas, que empezamos a recuperar pouco a pouco, xa se está empezando a recuperar, pois apareceron dúas construccións de época romana do século I importantes. Unhas son os típicos casas pois con baños, as típicas termas romanas con hipocaustos. Sí, sí. E logo, no outro lado, que isto é máis interesante porque é máis novedoso e menos común, que aparece unha construcción tamén romana da mesma época do século I cunha piscina, pero asociada a seis altares, a seis aras de un deus que se chama, perdonademe a expresión, Rebe Anabaraego. Rebe Anabaraego. Co cual temos unha deidade que moraba nas augas indígena, indoeuropea, que moraba nas manantías das Burgas antes que as ninfas. O sea, documentación tamén, aparte de excavación, tamén documentación que recolle despois. Sí, sí, sí. No, e aparte que na propia excavación apareceron esos seis aras, esos seis altares, con epigrafía que nos están falando tanto dese deus como de varios persoaxes de, digamos, de certa importancia que lle dedican a súa a curación a ese deus, non? No século I, no século II. Caray. Entón, eso é importante. Quizá o que destacaría máis dos achados arqueolóxicos últimos. Porque aí estaba a ninfa Calpurnia Habana, non? Bueno, a ninfa eran as ninfas a que Calpurnia Habana, que era o primeiro epígrafe que coñecíamos, ese do século II avanzado, máis ben. Tiñamos solamente ese epígrafe que aparecera no ano 1805, 1806, non me lembro ahora. Pero as últimas excavacións que dirixiu nun proxecto municipal que estamos metidos todos, pero que logo materializou Celso Rodríguez Cao, Celso, o arqueólogo, pois apareceron esas seis, pois aí deberon aparecer en torno a 2008-2009, o cual non deixa de ser unha novedade, e era algo totalmente desconocido, non? Entón, isto nos está dando tamén, digamos, como un novo factor para a orixen da cidade, que é un centro religioso, seguramente vinculado ao manantial. Menudo traballo. Madre mía. Un traballo... digamos que me considero un privilegiado por eso, por estar traballando, digamos, e gañando un saldo vinculado con esta actividade, ¿no? Que actividade que a ti che gusta. realmente o privilexiada é a propia cidade de Ourense de ter unha persoa como Aguileta ao frente desa función municipal que é a arqueoloxía, donde Ourense ten un valor enorme. Pero que pena que non teñamos un arqueólogo do nivel de Aguileta pues, para todos os demás, para as orixenes aquí en Río Caldo, para seguir esa línea de binomio termalismo, arqueoloxía, de Cuernes de Bande, por ahí, toda esta línea, esta falla que chega hasta Ourense, ¿no? Uh-huh. Bueno, aí tedes iniciados uns traballos magníficos tamén. De feito, por exemplo, acórdase que cando apareceron Aquis Originis ali en Río Caldo, moi cerquiña da tua casa. Sí. Pues, recuerdo que no, no, te leí unha conferencia, te acordas de unha conferencia sobre o tema das exploracións que estaban facendo aí en Lobios naquela época? Sí, fixéramos unha exposición, estábamos Celso, Xusto e os tres excavando por aquela zona, e fora despois dos traballos tamén na Vía Romana. Que fora cando nos conhecemos, que estaba eu metido nunha cuadrícula, parece que estive por ali preguntando cousas. Non sei se efectivamente. Sería por a Fonte do Ruco, non? Ou por aí, na Fonte do Ruco, onde están os miliarios. Miliarios, sí. Aí foi o primeiro, digamos, o momento histórico para min, porque cambiou a vida, non? Porque eu antes non tiña ningún tipo de aproximación ao mundo da arqueología nin da historia, e desde aí pois naceume esta vocación tardía, pero que vamos, que estou pendiente de todo o que se está facendo. Pues mira, fora no ano 88, o sea, xa choveu por todos nós. Ano 88. Sí. Eu quería preguntar, por exemplo, no concello onde estás traballando, fan caso a todo isto que vosotros destapades, desaguchades e todo isto, ou ainda hai xente que lle quere botar por dicir unha cousa, terra encima e tira pediante? Non, neste caso tuvemos, digamos, a sorte de que o entorno, un entorno das Burgas, non, que está moi metido, digamos, nos ourensáns. Sí. Ourense, que se coñece por máis cousas, pero fundamentalmente coñecese como cidade das Burgas. Uh-huh. Es decir, entón, tampouco se atreverían, digamos, nadie a ni siquiera despreciar estes restos, ¿no? Entón, cando empezaron a aparecer, primeiro, bueno, se excavou, ahora nos queda por excavar unha parte todavía, estamos ahora pendentes das compras duns terreos e conseguir diñeiro para excavación, pero todo anterior está perfectamente consolidado, está perfectamente, digamos, musealizado in situ. Fixemos un pequeno centro de interpretación con 4 salas que explican non só os restos, sino a relación coas Burgas e a importancia das Burgas na historia de Ourense. Un centro moi pequerrechiño, con 4 locales que aproveitamos. Pero bueno, creo que está tendo pues, bastantes visitas. Eu vos animo, aí temos ahora que estamos coas novas tecnologías, e eu son bastante patoso, entón non movo, eu digo, bueno, metede isto no fan, ¿no? Pero hai unha página de Facebook que é Centro de Interpretación As Burgas, que aí tedes información muitísima dende que se creou, incluso hai unha visita virtual. Aí co cual podedes ver moitísimas cousas aí. Bueno, que os eu que quieren... Eu tamén preguntar, aparte do que é o das Burgas, porque ele estuvo percorrendo máis que seguro que percorriches todo Galicia, en moitos sitios, veis a xente, por exemplo, agora simplificada cos temas de arqueoloxía, en fin, que comenzan a concienciarse un pouquiño da nosa historia pasada? Sí, eu penso que sí, que todo o traballo de divulgación que vai collendo pouso. E logo hai unha parte moi moi importante que non quixera deixar de lembrala. É dicir, eu, bueno, como sabedes, son arqueólogo municipal, e aí, si vos fixades, pues, aí tedes en Cataluña unha moi boa tradición, tedes en Tarragona o TEDA, que é un equipo magnífico de arqueólogos, en Barcelona, que tedes un, digamos, un conxunto, un conxunto de oferta cultural que agrupa tamén arqueoloxía, pero agrupa tamén hasta Montjuïc, as, dende as, eu lembro, pois, do, creo que dependía do Museo de Barcelona, que últimamente estaban facendo traballo das defensas activas durante a guerra, que eran as baterías antiaéreas, as defensas pasivas, estaban tocando incluso todos os refugios antiaéreos, pero todo eso vinculado con toda a historia de Barcelona dende que era Barcino, ¿no? Co cual, quero decir, é un labor que hai que ter moi en conta. Pois todos estes, digamos, paquetes culturais sí que están tendo moita importancia para a xente precisamente por isto. E logo, eu creo que tamén, era o que quería comentar antes, que creo que é moi, moi importante, digamos, meter os xacementos arqueolóxicos dentro do planeamento urbanístico, porque é a única forma, despois da experiencia que levo, que temos de protexelo. Antes de que se faga unha obra, antes de calquera cousa, que se sepa o que pode haber ali e se poñan as cautelas pertinentes, creo que é o primeiro paso indispensable. Por iso digo, pasa como agora que, falando, por exemplo, de Barcelona, lembro que todos coñecemos o cementerio de Montjuïc. E entón, pois, polo lado, dixéramos do mar, que é o máis antigo que hai, se ve que querían, pois, alongar un pouquiño o que era o cementerio, porque, claro, todo se queda pequeno. Pero resulta que, como ben dicías, hai algo de arqueoloxía aí, de cando a Guerra Civil, se ve que aí había para a defensa de Barcelona un insidio, os sitios onde poñían os cañóns escondidos e todo iso. E yo, fai pouco, porque a mí que me contou foi un señor que pasando dice, mira, aquilo que quixeron excavar, porque era a poñer aquí, pois, unha parte máis de sepulturas e tal, prevendelas ben caras, dicindo así o paisano, non? Dice, pero resulta que sí, se atoparon sí, sí, con isto de arqueoloxía, de que, claro, iso coincide co castelo, co castelo de Montjuïc. Sí. Sí, eu, vamos, que, non coñezo o detalle, pero sí que se está facendo unha labor bastante... Pois, pues, Gileta, cando estuvo por aquí, pues, eu creo que tocou todos os palos do mundo da arqueoloxía, porque vino a facer romanización neolítico a época das mámoas, todas as estacións de Valdezana. Sí, sí. Que eu creo que, e despois medievalismo, aí con o Castelo da Vila tamén estuviches aí traballando. Eso, a necrópolis de Manín. Eu creo que no conxunto se conseguite sacarlo digamos, a valoración, a posta en valor de toda esta zona desde o punto de vista histórico, dando unha nova dimensión a todo o que fai unha ruta de senderismo por aquí, pois para poder ver, camiñar, pensar, non? O sea, teches unha nova enfoque a todo isto sabendo aproveitalo, que creo que non se está facendo exactamente, aproveitando correcto. Sí, eu creo que sí, importante, vamos a ver, hai unha serie de elementos que fan da Baixa Limia un sitio especial, porque hai un, como moi ben dís, unha concentración de dólmenes de moi boa calidade, de moita monumentalidade, por aí pasa a Vía 18, hai un dos escasos campamentos romanos que hai en Galicia, excavado, hai dúas mansións viarias, a Santa Comba de Bande, é dicir, hai concentrado un espacio moi pequeno, un recursos tremendos, tremendos que, de feito, eu sempre intentei, sempre que podo, pois sí que levo a xente por ali, cando ven xente de fora, creo que dos sitios que ten que ver para entender un pouco a arqueoloxía, polo menos de Ourense ou da Galicia interior, porque está representado por moitos elementos ali. Entón, por exemplo, algunha ruta sí que creáramos por aquel entorno, sí que procuro, por exemplo, tamén a nivel de prensa, cousas deste tipo, pequenas colaboracións que fago, pois sí, dalas a coñecer. A xente que vaya por ali, que polo menos teña un entretenimento, porque a mí son unha zona ben comunicada con Ourense, é unha zona que os xacementos están ben visibles, están cerca de vías de comunicación, que se pode chegar moi ben co coche, é dicir, que non teñen ningún problema, máis que a xente que os conozca e os vaya a ver, non? Porque eu penso que Galicia inteira, dixéramos, está chea de monumentos e de cousas históricas, como son mamos, castelos, metros enterrados, en fin, todas estas cousas. arqueoloxía, sí, sobre todo. Sí, ademais hai cousas tamén que comparte con outras zonas, pero hai outras que son moi especiais, por exemplo, a arte rupestre galego e espectacular, este que está concentrado nas Rías Baixas. Estou pensando todos os paneles decorados con cérvidos, os petróglifos de Mogor, o sea, os laberintos, que son espectaculares e que se concentran, quero decir, de unha forma, cunha densidade tremenda como ningún outro punto, non? Incluso me atrevería a decir casi de Europa. Sí, sí. Eu recordo que cando estuvemos aquí facendo un oleoduto, non, que no recorrido de 200 kilómetros encontrarse pois en castros infinidad, non? Eu creo que Galicia ten unha vida castreña moi densa, moi extensa, non? Claro, é o que ocurre, digamos, a representación de toda a ocupación humana na Idade do Ferro. Entón, a concentración de castros é tremenda, pero tremenda. Pois se falaba, incluso podía haber casi un ou dous por parroquia. En Ourense hai moitas parroquias. E temos en torno a 300 concellos, e cada concello lle damos unha media de 8 ou 10 parroquias, calculemos. O sea, é unha densidade tremenda de poboación. Sí, que realmente o que pasa é que todo ese capital arqueológico que está aí non está suficientemente estudiado, non, porque está todo pendente. E non todo se cuida igual, porque nas Rías Baixas, acordome que falábamos hai un pouco tempo con Xulio, que tamén nos trouxo a nos un fruteiro que hai ali na zona de Baiona, que se queixaba precisamente de bueno, el chama el fruteiro, pero é historiador tamén, me parece que tamén é algo estudiou algo de arqueoloxía. Bueno, pois falaba da pouca sensibilidade que a Xunta amosa con respecto aos petróglifos concretamente. Sí, pouca esta persoa que ti falas, sí, polo que me contas, debe ser do grupo de estudios Miñorán, ¿no? Miñorán, sí, sí, sí. Efectivamente, sí. Que é unha xente moi activa que están facendo un traballo espectacular. Eles, quero decir, é un grupo cultural, pero que se está movendo moitísimo. O, con respecto á Xunta, pois temos o problema de sempre. Quero decir, cando faltan os recursos, donde primeiro se corta, vai ser todo o tema cultural. Eso sempre foi así, ¿no? O que sí está facendo a Xunta é a serie de parques arqueolóxicos. Está facendo un por provincia, xa ten abertos tres. E isto sí que vos lo quero contar por si vos acercades, porque, bueno, ainda que todo é mellorable, pero, bueno, a primeira inversión de traballo sí que merece a pena vela. Mira, hai o parque da, digamos, da arte rupestre. Arte rupestre. Está en Campo Lameiro, en Pontevedra. Pontevedra, sí, que ademais ten moitísimo material, non? En Campo Lameiro é un das zonas É das zonas máis emblemáticas. Sí, sí. Entón, ali, aínda que o primeiro que ve son os da zona, pero se explica a nivel xenérico todos os petroglifos do noroeste. Ajá. Logo, o do megalitismo seleccionaron Dombate, no concello de Cabana. Entón, o famoso dolmen de Dombate, que aparece nos... Ese está cerca, na terra de Bergantiños, cerca de Ponteceso, Cormes, Centorno, que tamén é unha zona tamén con moitos megalitos. Bueno, ali o colocaron o do megalitismo. Logo, a do romanización, están no facendo en Lugo. En Lugo. E o que se vai máis atrasado. Home, en Lugo, por motivos evidentes. Claro, ¿no? Que sí. Non somente pola muralla, non? Sí. Lucus Augusta, digamos, é a única cidade de rango que temos na Galicia actual, non? Sabedes moi ben que na Galaecia había na Galaecia lucense, con capital en Lucus Augusta, abracarense, de forma grande. Sí. Gran parte da provincia de Ourense, que a capital era Brácar Augusta, Braga hoxe. E logo máis adiante se engade a Galaecia tamén Astúrica. A Galaecia Asturicente, capital é Astúrica Augusta, que é Astorga. Entón, de todo ese territorio, a única gran capital que queda na Galicia actual, despois dos avatares políticos, administrativos, tal é Lugo. Entón, por eso seleccionan aí. Claro. E despois, en Ourense, quedaría o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, en Santibrán de Las. Santibrán de Las. Sí. Sí que un castro enorme, de un castro de unas 10 hectáreas, pero es gigantesco. Es, vale a pena entrar na web tamén. Sí. E aparte aí hai unha fotografía aérea espectacular. Ademais, ten un castro moi característico, tardío, empeza a funcionar a partir do aproximadamente, non, a outros niveis aí que se están estudiando, pero aproximadamente no século II antes de Cristo. Carai. Esa se aprecia como un certo urbanismo, aínda que non me atrevo a, pero si sí son como dous círculos concéntricos, a croa na zona superior e logo rúas radiais hacia a muralla exterior que organizan as edificacións. A verdad que é un castro espectacular. Entón, ese xa está aberto tamén. Ajá. Digamos que o que fixo a administración, eu non sei se con un criterio de todo bon ou mediano, foi concentrar Ajá. en puntos concretos. Máis que repartir a inversión en noutros xacementos que tamén merecen a pena, pero bueno, eso que quizá non lo dirá o tempo, non? E veremos como a xente aproveita e se lle tiran un rendimento non económico que se, home, tamén importante, pero o rendimento cultural, se a xente acaba coñecendo a arqueoloxía de Galicia a través deses parques, eso ainda teremos o que ver. E promocionalo, como promocionan por exemplo promocionan aquí en Cataluña, non sei, hai un centro en Barcelona concretamente a arqueoloxía ten varias ramificacións, pero o Museo Historia da Cidade ten na súa contabilidade de visitantes algo números espectaculares, non? Sí, eu de feito teño entendido que Barcelona, por eso penso que aí teredes nese aspecto tamén tedes que estar contentos, non? Eu penso, vamos a ver, según unha conferencia que lle escutei a un arqueólogo aquí en Pontevedra, que viña do Museo de Barcelona, e facendo números lle daba aportación cultural do PIB máis alto que o metal, que incluye automoción. Lle daba en torno a un 17%, mentras que o metal, que incluye SEAT e todo eso, era un 15% de aportación. Estou me referindo non só a arqueoloxía, sino ao cultural, o conxunto cultural. Publicacións, arqueoloxía, museos, todo, que era unha aportación moi, moi importante a economía de Barcelona, pero moito. Sí, sí, así o dicen as cifras, non? Estadística sí. Fala desa. Esas falan. Sí, entón eu penso que tamén é un, como moi ben decíades antes, é un recurso que non se pode esquecer. Mira, outro día organizaron os arqueólogos municipais de Chaves, que ali apareceron tamén baños romanos, con moita entidade, organizaron un congreso, bueno, me invitaron como arqueólogo municipal de Ourense para falar das burgas. E veu xente, pois viñeron de Italia, viñeron de Alemania, viñeron incluso de, digamos, donde había tezonos termais do antigo Imperio Romano, non? Incluso viñeron de Turquía. Carai. E a verdade é que sí que quedaron, o que iban observando en cada punto, porque o último día fixenlle unha visita ás Burgas de Ourense, ao Centro de Interpretación, quería que veran o xacemento, e a verdad que dentro poden ser máis grandes, máis pequenos, máis espectaculares, menos, pero o significado que teñen para as cidades onde se ubican sí que lle dan moito carácter. E eso sí que o valoraron, porque valoraron tanto un edificio cunha piscina medio a escavar como unhas grandes termas que podes encontrar pois pola antigua Capadocia ou por aí, non sabes, unhas. Entón, sí que eso sí que nos pode axudar a valorar e a que forme parte dese recurso de cada cidade. Carai, eso é un traballo ingente, que non? O feito de que, ademais, se poña como punto de referencia ás cidades en cuanto á arqueoloxía, ás cidades galegas, non? Si unha delas sería fora Ourense, que, por certo, falabas de Barca Augusta, que o camiño romano pasaba por aí, por o pobo de Xosé, non? Sí, totalmente, pasa pegado a súa casa. Si Xosé tuvera uns anormais, todavía sentiría pasar aos romanos, volvería dentro da súa casa, pero bueno, un pouco máis novo. Hai que ter en conta que as bodegas que de aquí de Vilameá, de Torneiro, seguido en torno donde estou eu, non? Pois pues, sí. se ten un unos datos culturales extraordinarios. Aparecen diarios a veces haciendo de pesas de la garra. Sí, estendos, sí, o salpendres da casa. Se me hizo miliario, recordad que eso también os sabedes muy bien. Eran estes puntos que marcaban as millas dende orixe, non? Entón, marcaban, soe aparecer unha inscripción, por exemplo, co emperador que coloca ese miliario, bueno, da época que se coloca, con todos os títulos de emperador, e despois fai a referencia da distancia ao punto de orixe, o sea, a Braga. Entón, claro, na zona de Lobios, pues coinciden 4 ou 5 millas continuas. E unha deles foi ao lado da casa de José Lamela, non? Entón, claro, aí os miliarios que sí que aparecen. Permitimos sentarnos encima da cultura en cualquier momento, non? Sí. Bueno, pero eso é cuidándola, pero non como os petróglifos de Lida da zona de Rías Baixas que bueno, pois fan unha esplanada ou unha aira e todos os petróglifos que atopan ou sementanse ou escáchanse. Sí, ahora, non é o mesmo, por eso cara. Decía que é moi importante o planeamento, porque ahora quedan, cando se fai un plan de ordenación dun concello, ahora obligan a ter un catálogo, e ese catálogo lle dá uns marxes de protección. Pues, entón, por eso, veixo que é moi, moi importante a inclusión no planeamento urbanístico, é decir, que os xacementos arqueolóxicos formen parte da normativa urbanística, como poden formar as alturas ou os volúmenes das casas, non? Ou que tipo de tellado poner. Sí, quero decir, que sea unha parte máis, porque por primeira vez penso que se fai arqueoloxía preventiva, que non anda o arqueólogo detrás da máquina de escavadora, sino que por primeira vez un arqueólogo dentro do concello ou nos concellos que non o teñen, eso lle marcan os da, no noso caso, a Xunta de Galicia, os do goberno autonómico, lle marcan, pois, aquí antes de aquí se pode construir, sí ou non, ou si se pode neste entorno que fazer primeiro unhas catas. É decir, que y todo esto sí que me parece muy, muy, muy importante. Si queréis, un día falamos de esto porque me parece muy, muy importante. Pues sí, claro que... Es que se me ven a... O falla toda a memoria que a donde son eu, pois, agora están a facer o que son nas aldeas ese plan urbanístico. Que hai xente que o mellor lle queda pouco terreo, hai que xente que non lle queda, hai xente que ten máis e hai xente que ten menos. E entón era para que se quería máis ou quería menos ou non quería. Tal. E entón, pois claro, dentro destas cousas, había xente, claro, hai xente retrógada, que digo, que entón pois pensaba, dice, coño, así que agora teño que edificar como me digan. Digo, non é como se digan, é como hai que facelo cas características da zoa. Non que tú me fagas unha casa e me teñas 20 anos co ladrillo á vista, cando podes forrar de pedra, e o tellado, pois que sexa de doralita, como antigamente se facía, ten que ser de lousa e ten que ser de pedra. Efectivamente, quero dicir que se fagan os materiales típicos de cada zona, de cada entorno, de cada... Eso que ocurría, pois, por exemplo, Ourense é unha zona... Bueno, Ourense non é a provincia, non é a cidade, o concello é unha zona de tella. Sin embargo, empezan a aparecer pois os de pizarra, empezando polo propio concello de Ourense. Polo propio concello, que sei que dicilo tamén, que ocorre que eso se fixo antes de que houbera normativas deste tipo, pero digamos que non é o mellor exemplo, que a propia casa municipal pois sea de pizarra, non, o mismo que nas zonas pois do Barco e por aí, pois non é solamente en Ourense. Claro. Hai algún concello máis que eu coñezco ben. Pero o que pasa que eso, que antes ahora se está máis regulando este tipo de cousas, e tamén eu penso tamén que a regulación, o sea, que tampouco moi, a veces pensamos que é caprichosa, no. Pero moitas veces provén de estudios, provén de estudios e de reflexións previas e de que vai, digamos, daman moitas veces pois cos avances nos coñecementos pois do patrimonio cultural, non, das cartas de restauro que se fan normalmente a nivel da UNESCO e cousas deste tipo. O que pasa é que creo que isto mellor hai que divulgalo máis, non? Que non é que ninguén se levante pola mañá e diga, bueno, pois agora se me ocurre que aquí non usamos tella. O sea, sino que ten evidentemente outras connotacións e outros significados. Bueno, pues eu creo que os concellos deben ter claro ese inventario arqueolóxico, levar exhaustivo, levar a cabo todas as accións que sean respetuosas con o entorno histórico que ten, porque é un dos principales capitales que nos vai quedando por estes puntos de Galicia. Claro. Pois tomamos a palabra a José María para que en outro momento falemos de isto con máis extensión, non? José, que te parece? Sí. A mí me parece moi moi ben. Ya hai varios temas que teño pendientes aí que teño necesidade de falar claro, con Aguilita sobre ele. Comentar entre, non sei, aunque sea por un pouco por enriba o agasallo que lle fixeron en o Couto Misto, outras cousas que ti hai pouco estiveches candel. Efectivamente. E aí foi un reencuentro despois de bastante tempo, non? Claro. Sí, a verdade, unha sorpresa moi... Atopámonos en Calvos de Randín, acordes? Sí, ademais no Bar do Pueblo, non? Feito ayuntamiento. Sí. E celebrouse con algún xantar como debido ou non? Sí, sí. No, sí todo, hay... eso está pendiente. Queda pendiente máis cosas, sí. Ah, vale. Bueno, vale. Hubo un oficial, pero logo temos un particular que xo se o apalabrado. Vale. En canto as condicións o permitan, ese xa temos... Vale, temos medio planificado. Pues eu, a ver si coincido con coas datas e son capaz de apuntarme eu tamén. Podemos la reforzar, Vale. Pues muy bien, bueno. Agradecemos muchísimo, José María. A verdad es que para nos es un placer. Cada vez que podemos conectar con Bosco... Bueno, aprender moito. Eso. Yo estoy aquí aprendiendo. Nos cada vez que conectamos con Bosco, siempre nos enchemos de eso, de cultura, de moita felicidade, puesto que... bueno, sempre nos abrir esos ollos con respecto a alguna cousa boa. José. Claro, porque non é só a cultura, senón a forma de chegarlle a xente, de facer a divulgación, de que se entenda, non? Claro. Que ese é unha das virtudes extraordinarias de José María. Bueno, temos que deixar aquí. Agradecervos que pero outra ocasión, pois, voltaremos a incomodalos. Bueno, eso intentaremos, non? Aí estamos. Deixaremos. Bueno, por a miña parte, xa sabedes que é un placer, sobre todo este reencontro tamén. Pois... Que sempre é un placer falar con vos. Agardamos que vos deixedes incomodar, que estemos con vos, desexarvos unha fin de semana moi agradable. Vale, hasta a próxima semana, entonces. Hasta a próxima semana. Veña. Despedimos os nosos contertulios agradecendo, bueno, pois con esta peza de música que xa ten preparado o noso técnico para eso, adubiar, como dicías ti aí un momentiño, a nosas conversas con música galega. Esses amores que eu lhes quero tanto, tanto. Aquela que vai ali é tem um andar miudinho e andar a sua par, media légua de caminho, media légua de caminho. Pensamento, ai, la la la la.